رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن. تیسرے عشرے کی دعا. اللهم أجرنا من النار. اے ہمارے رب، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما.